herkes. Bu benim type, yeah. Sussun şimdi herkes. Rainbow hype, yeah. iPhone telefonlar. That's my life, yeah. Çok kötü yaparım. Linç atanı atanı. Flash, flash, flash, flash. Roblox'umu geri. Flash, flash, flash, flash. Discord'umu geri. Flash, flash, flash, flash. Bu gece benim esim. Flash, flash, flash, flash. Çünkü çok ateşli ya. Ağzıma ver. All the boys is mine.